biri bunalımdayken seni gördüm hapaniden. Sevgiyi senle tattım, hüzünleri geride bıraktım. Her şey o kadar güzelken, bana sen sözler verirken, ne oldu da geri adım attın, beni terk edip bıraktın. Dayanması çok zor, bir etki bıraktın kalbe. Bin yıl geçse bulunmaz derdime çare. Tövbeler olsun, beni daha sevmeye ben. Bu da bana ders olsun, yeniden aşık olurken. Olurken tövbeler olsun sevmeye.